bla bla. To zabije cię jak Kalina bla. Klasycznie jak Dagdown, rap propaganda. Znamy kilka miejsc niebezpiecznych jak Bagdad. Znamy wielki stres, znamy dobry tekst, dobry punchline. Ty słuchasz nas, masz nas przed oczami. Masz nasz świat w zasięgu ręki niemal namacalny. Uwierz, nie są to historie rodem z kina. Ale kiedy będziesz słuchał nas, przyznasz, tu jest jak w filmach. Gdy piszę wers, nie myślę już nad formą. Jestem sobą, karmię cię kolejną prawdziwą historią. To nie jest powieść, chociaż piszę jak Jack London czasem. Rap jest jak spowiedź, widzę w nim mądrość. Widzę wokół coś, opisuję to. Słowa przeszywają cię na wskroś i czujesz to. To nie fikcja, nawet jeśli powiem, że ktoś ściągał w bizdu. To nie Al Pacino, nawet jeśli człowiek z blizną. Znam takiego, mam koleżków, znam realia. Z jednej strony flota, z drugiej lumpen proletariat. Jednej znam z widzenia, drugi znać bym nie chciał. Ej, pytasz jak myślę, masz to w tekstach. Nie sztuką jest napisać tekst. Sztuką jest napisać dobry tekst. Sztuką jest napisać taki tekst, który poruszy tysiące serc, wiesz? Nie sztuką jest napisać tekst. Sztuką jest napisać dobry tekst. Sztuką jest napisać taki tekst, który poruszy tysiące serc, wiesz? Ej, rap dla rapu, ochłoń synek. Odnajdź się wśród tematów i nabijek wieś. Tu nie każde słowo, do każdego słowa. Jeśli tak to prawie nikt nie powinien rymować. Wiesz, powinien w sobie mieć coś. My nawijamy o podwórku i mamy tę lekkość. Yo, yo, te kawałki inne leszy gną. Ej, ziom, ziomy są, wersy są jak prąd. Ej, podłącz się pod nasz woltaż. Zrozum te teksty, po ich nas poznasz. Przed oczami obraz masz. Kiedy nawijam, nie jesteś stąd. A i tak czujesz ten klimat. Tu nie ma tekstów wyssanych z palca. Rap nie jest po to, żebyś się śmiał jak z gańca. Najgorętszy w bansach jest raport z osiedla. Bo życie nie jest słodkie jak czekolada wedla. Inni toną w bredniach, nie stąd szczerze. Twoje teksty puste w kino na chujowej premierze. Ile bierzesz? Ja nie myślę, ile hajsu biorę. Pisząc nowy tekst, wiem kurwa swoje. Pierwsze formę i nie liczę syllab. Żyję swoim życiem i wiem, o czym w nim nawijać. Mówisz prosty rap, ja mówię dobry rap. Słuchaj się w teksty, w nich masz mój świat. Yo. Nie sztuką jest napisać tekst. Sztuką jest napisać dobry tekst. Sztuką jest napisać taki tekst, który poruszy tysiące serc, wiesz? Nie sztuką jest napisać tekst. Sztuką jest napisać dobry tekst. Sztuką jest napisać taki tekst, który poruszy tysiące serc, wiesz?